gayri memnun. Memnun değil ama bu başımıza nereden geldi dediğinizde ötekini gösteriyor. Bu topu taca atmaktır. Bu tedavi olmayı istememektir. Esasında hastalığın yarısı tedavi, hasta olduğunu kabul etmektir. Diğer yarısı da tedavi olmaktır. Hasta olduğunu kabul etmeyen nasıl şifa bulacak? Bu ümmet hasta olduğunu kabul etmiyor. Onun içinde şifa bulması zor görünüyor. Zira hastalığını kabul etmeyen dua etmez. Dua etmeyen talep etmiyor demektir. Talep etmeyene nasip olur mu? Onun için bir nasip dili kullanılmış. Yani yine uydurmuş din dilinin zihnimizi bozduğu bir kavram. Şimdi söylüyorsunuz nasip diyor. Ben de hep diyorum talep. Talep. Talep. Talep et ki nasip olsun. Kur'an'daki insan Allah eylemliliği zincirine bir bakar mısınız? Ben baştan sona baktım, hiç merak etmeyin. Kur'an'da eylem hiyerarşisinde, daha doğrusu eylem kronolojisinde baştan sona baktım, bir tane aksini görmedim. Eylem kronolojisinde başlayan insan oluyor, Allah diyor ki sen başla. Leyni şekertum le ezidennekum. Evet. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبًا فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ Sayın gitsin. Eğer şükrederseniz, ama siz, ben artırırım. Eğer siz beni gündeminize alırsanız ben de sizi gündemime alırım. Siz beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim. Eğer siz kayarsanız ben de sizi kaydırırım. Yani siz yaparsanız ben de yaparım. Siz yapın ben de yapayım. Eylem kronolojisinde hep birinci eylemi başlatan kul, Allah ise eksiğini tamamlayandır. Zira Allah zaten kulu yaratmakla başlamış mıdır? Başlamıştır. Kula yapma gücü vererek başlamış mıdır? Başlamıştır. Yapma iradesi vererek başlamış mıdır? Başlamıştır. Akıl, irade ve vicdan vererek başlamış mıdır? Başlamıştır. Kitaplar, nebiler göndererek başlamış mıdır? Yani bu kadar Rabbimiz yaptıktan sonra hala gerisini de sen yap diyorsan Akif'in dediği olur. O diyor ücretli kölendi. O olur diyor. Sen buyur o yapsın. Yani dualar biliyorsunuz emir sigasındadır. Yap ya Rabbi, et ya Rabbi, kıl ya Rabbi, gör ya Rabbi. Sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Dua dillerinizle söylediğinizden çok ellerinizle yaptıklarınızdır. Bu ümmet duayı da çarpıttı. İddianız duanızdır. Fiilleriniz duanızdır. Eylemleriniz duanızdır. Eylemleriniz söylemlerinizi yalanlıyorsa Allah eylemlerinizin duasını tutar söylemlerinizin değil.